1200 OE, 2600 enplegu eta 16 ertaetxe, zenbaki horiek irudikatzen dute ospitalizazio pribatua Ipar Euskal Herrian. Inflazioari buru egiteko, tarifak mugatziaz gain, klinika eta zentro pribatuer dagozkien finantzamenduak bakarrik 0,3 goratuko dituela Frantziako Osasun Ministeritzak gaitzesten dute, ospitale publikoer 0,3 emendatuko dizkielarik. Fabrice Sebastien Bach, Medikan Bo taldeko zuzenaria. Depi 2021 a 2023, dio 2021 batetik 2023 egoitza pribatuen 40% galtzetan dela. C'est pas des dires, c'est pas de la communication que l'on fait, c'est un fait. Azpimarratzen dute ospitale publikoarekiko elkarlana, baina ez dute ulertzen zergatik parez pare ezartzen dituen gobernuak. Nicolas Bridou, Kanboko Landuzieri etxeko zuzendaria. Moi, je suis très content de travailler avec l'hôpital, c'est tout à fait. Zinez posten da ospitalearekin lan egitea, normal dela kredituak eskura ditzan eta lan egin dezan manera hortan ere dio, baina hainbeste desberdintasun pairatzea ezin ulertua zaio. Entre le secteur public et le secteur privé. Orain ultimatoma maiatzaren 21an ezagia dute eta espero dute ez direla hein hortaratuko. Fabrice Sebastien Bach. Clairement, on souhaite qu'une chose, c'est de ne pas y arriver. Damutzen da, eran nahi du jende guztiak ospitalerat joan beharko dutela eta ondorioz agertuko dela ospitalia ezinean izanen dela eta agian hori izan aintzin espero du ere gobernuak berri hobiak emanen dizkiela. Et revenir sur des décisions plus raisonnables. Ipar Euskal Herriari dagokionez, Belarra, Agilera, Donibane Luitzuneko kliniketan larrialdi edo urgentzia pribatuak aste bat zerratuko dituzte ekainaren 3-tik goiti, amategiak, ebakuntza, gelak eta medikuntza zerbitzuak bi egunez lehenik, luza daitekena ondotik. Dele klinikan zerbitzu guziak etxiko dituzte bi egunez lehenik luza daitekena ondotik. Eta kanboko trebatze edo reedukazion zentruetan eta klinika psikiatriekoetan, aste batez sail guzia blokatua izan daiteke.